Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimize hayır nasip etsin. Her türlü hayrı işlemeyi, hayra gitmeyi ve hayır üzerine ölmeyi nasip etsin. Her işinizi hayırlı kılsın. Hayırlı insanlarla bir araya getirsin. Hayırsızlardan uzak tutsun. Kavmimizin işlediği günahlardan Rabbim bizleri mesul tutmasın. Kardeşlerim, geçen hafta dört halifenin üzerinde durarak devam ediyorduk. Durduğumuz meseleler neydi? Bir insan eşittir İslam değildir meselesini konuşuyorduk. Ve geçen hafta Ebu Bekir radıyallahu anh'la alakalı bazı misalleri verdik. Ve bugün de aynı kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. En son verdiğimiz örneklerden bir tanesi neydi? Ömer radıyallahu anh'ın evine Ebu Musa el-Eş'ari'nin gelmesi, üç kere kapıyı tıklayıp izin istemesi, içeriden buyur sesi gelmeyince dönüp gidince arkadan Ömer'in çıkıp hem kapıyı çalıyorsun hem de çekip gidiyorsun. O da ey Ömer, bilmez misin? Üç kere izin istenir. Yani izin yoksa dönülüp gidilir. Ömer radıyallahu anh ya bunu ispatlarsın ya da karışmam demesi ve onun da sahabe topluluğunun yanına gitmesi, Ebu Musa el-Eş'ari ki sahabenin o zaman en küçükleri orada oturan, ayağa kalkıp ey Ömer, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle böyle dedi, birine gelir üç kere izin istenir, içeriden ses çıkmazsa izin yoktur deyip gerisin geriye döner, sünnet olan budur deyince şimdi oldu demiştir. Bu misali niye vermiştik? Geçen hafta da dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben, Ebu Bekir ve Ömer girdik, ben, Ebu Bekir ve Ömer çıktık. Veyahut Ebu Bekir, Ömer olsaydı onlar bunu tasdiklerdi. Yani yanından hiç ayırmadığı, yol arkadaşı, devamlı istişare ettiği insan dahi dinde bazı eksikleri ne yapabilirmiş? Olabilirmiş. Bu gayet nedir? Doğal olan olaylardandır. Yani yine geçen hafta vermiş olduğumuz örnekten bir tanesi, hatırlatma babından diyorum. Halife Ebu Bekir'in ve ondan sonra Ömer'in, Allah her ikisinden de razı olsun, temettü haccını yasaklamaları, İbn Ömer'in gelip bunu İbn Abbas'a sorması, İbn Abbas'ın da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptı demesi ve İbn Ömer'in ya ama halife Ebu Bekir yasakladı, babam Ömer de yasak diyor deyince İbn Abbas ne diyor? Ben sana Allah Resulü yaptı diyorum, sen daha falan falan yasak diyorsun diyor. Ben başına senin taş yağmasından korkuyorum diyerek eşarbını başına koyarak ne yapıyor? Gidiyor. Bunlar bizim için çok önemli ölçü kardeşlerim. Bunlar basit meseleler değil. Ebu Bekir bu. Allah onlardan razı olsun. Ömer bu. Allah onlardan razı olsun. Yani Allah'ın razı oldum dediği, Resul'ün razı oldum dediği, hatta dikkat ederseniz hadis-i şeriflerde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın faziletlerine, Ömer'in faziletlerine, hatta birinde bir köşk gördüm, kimin diye sordum, Ömer'in dediler. Tam bakacaktım, kıskançlığın aklıma geldi de geri durdum. Ey Allah'ın Resulü, senden de mi diyor. Yani kalplerinde zerre kadar bir, yani ben cennete gireceğim, benim orada bir köşküm var, büyüklenme veya herhangi bir şey olmayan insanlar hakkında konuşuyoruz kardeşlerim. onların bile hataları olabiliyorsa, kastı değil bakın, bir bilmedikleri dinde bir şeyleri olabiliyorsa, başka bir sahabe bunu tamamlıyorsa, o zaman bu meselelere ne yapmak? Çok dikkat etmek gerekir. Yani bugün birilerinin işte şu hak, bundan başka hak yok demesi, batıl bir inançtan başka hiçbir şey değildir. Ve dinde sadece masumiyetlik Allah Resulü aleyhissalatü vesselama verilmiştir. Onun dışında her kim olursa olsun hakim, herhangi bir meselede veyahut kadı veyahut bir alim herhangi bir meselede içtihat ederse, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Ama bazı din yoksunlarının veya akıl yoksunlarının, yani başlarında pırf mırf neyse artık ne diyorlar ben anlamıyorum, şöyle çengelli mengelli şeyler oluyor. Bunların dediği gibi peygamberin içtihatları, peygamber içtihat yapmaz. Yapar mı? Ne kadar basit bir tuzak biliyor musunuz bu? Peygamberin içtihatları diye kitaplar yazıyorlar. Eserler yazıyorlar. Akademi diye ilahiyetlerde okutuyorlar. Nasıl bir tuzak olduğunu kavrayabiliyor musunuz? Eğer bir peygamber içtihat ediyorsa o zaman sünnet vahiy değildir kardeşler. Bunu anladınız mı? Kur'an vahiydir. Peygamberin ağzından çıkan vahiy değildir. Kendi sözüdür. Çünkü içtihat deyince nedir? Zannı galiptir. Edinle-i şer'iye zannı galip değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle ihtilaf ettiğiniz bir meselede Allah'ın kitabına öbürü zan olan bir şeye Allah gönderir mi ya? İhtilaf katmerleşir mi, katmerleşmez de mi? Demek ki bu gibi ifadelere başvuran insanlar aslında hadis inkarcısı değil. Aslında bunlar Kur'an inkarcısı. Allah'ın indirdiğine razı olmayan, Allah'ın razı olduğu Resul'dan razı olmayan insanların nedir? Beyanlarıdır. Tamam, aynı iblisin dediği gibi sen Allah'sın ama ben razı değilim. Kur'an hakkında ben de istediğimi söylerim diye din tacirlerinin, tüccarlarının oyunlarıdır. Dinde ölçü bellidir. Bakın devam edeyim Ömer radıyallahu anh'dan alakalı. Yine Ömer radıyallahu anh'ın zamanında bir ev ve iş yerine girmek için izin isteme sünneti meselesini demin anlattık. Yine büyük halife maktulün eşinin, yani kadının kocası namına verilecek tazminatta hissesi var mı yok mu diye sorulduğunda ben bunu bilmiyorum diyerek ne yapmıştır? Sahabelere sormuştur. Sahabeler de ne yapmıştır? Evet, onun hissesi vardır diye bağlamıştır. Ve bunun üzerine Ömer kendi şeyinden ne yapmıştır? Rücu etmiştir ve verilen diyetten kadını da varisçi tayin etmiştir. Sözünden dönmüştür. Yine mecusilerle ilgili cizye hükmü de bilmedikleri arasındaydı. Abdurrahman bin Avf, Allah ondan razı olsun, aleyhissalatü vesselamın buyruğunu Ömer'e nakledince ki o şuydu: onlara ehli kitap gibi davranınız. Yani cizye alınız. Ondan sonra Ömer onlardan da ne yapmıştır? Cizye almıştır. Yani böyle önemli bir savaşta ganimetti, cizyeydi bir meselesinde bile insanın eksiği olabilir mi? Olabilir. Ama dinde eksiklik yok bakın. İnsanda eksiklik var. Geçen haftaki sohbetin başlangıcını hatırlayacak olursanız, Ebu Bekir eşittir İslam diyemiyorsunuz. Bütün sahabe İslam eşittir İslam ne yapabiliyoruz? Diyebiliyoruz. Aynı şekilde Ebu Hanife eşittir İslam diyemiyoruz. Ama bütün alimler eşittir İslam diyebilirsiniz. Çünkü birinin bilmediğini öbürü ne yapar? Bilir ve birbirini tamamlar. Din eksik değil, tamamdır. Eksiklik sadece nedir? Bizlerdedir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetinde de dediği gibi, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, bir o kadar, bir o kadar daha olsa, yine de Allah'ın ilmini yazmakla ne yapamaz? Bitiremez. Kocaman okyanus olun, siz de şu kadar bir bardak gibi kab olun. Ne kadar dolarsınız? Ne kadar böyle silme o kadar. Gerideki ne oldu? ilim işte orada kalır. Senin bu kadar ilmin var. Anlatabildim mi? Bu kadar. Bu kadar ilminle ben her şeyi biliyorum diyemezsin. Bu mümkün değil. Ama maalesef bazen bir şey olur sohbet şeyinde hepiniz duyarsınız bazıları. Ben böyle bir hadis bilmiyorum. Lan gören de sanki muhaddis zanneder. Bütün hadisleri ezberlemiş, okumuş. Öyle bir hadis bilmiyor. Bunlar ancak çiğ ve cahil olan insanların sözleridir. İlim ehli asla böyle bir söz ne yapmaz? Söylemez. İlim talebesi de böyle bir söz söylemez. Çünkü sahabelerin böyle bilmedikleri varsa ve sahabenin en küçükleri gelip de söylediğinde işittik, itaat ettik diyorsa bir Müslüman için de geçerli olan nedir? Budur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Hazreti Ömer ile İbn Abbas'ın namaz kılarken kaç kıldım diye rekatlar sayısında şüphe eden kimsenin durumu müzakere edildiğinde bu konuda sünnet nasıl vasıl olmuş? Ömer radıyallahu anh bunu ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Kendisine bu hadis nakledildi. Şüphe olan atılır, az tercih edilir. Namazın sonunda da ne yapılır? Seviş secdesi yapılır dendiğinde Ömer ne demiştir? Hay hay demiştir. Yine Abdurrahman bin Avf'tan gelen rivayette aynı muhtevada sizden biriniz namazda şüphe eder bir rekat mı, iki mi, üç mü, dört mü bilemezse iki ise bir kabul eder, üç ise iki kabul eder, namazı tamamlar, sonunda diyor ne yapar? Seviş secdesi yapar. Allah hepimizden hayır versin, hayırdan kardeşlerim ayırmasın bizleri. Yine bazı örneklere bakacak olursak verdiği hükümlerle alakalı ki bu verilen hükümler veya yanlışlıklar, eksiklikler insanın şanından, şerefinden hiçbir şey eksiltmez kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Yani bir insanın ilminin eksikliği onun şanından bir şey eksiltmez ama şu eksiltir. Eğer bir insan bildiğiyle amel etmiyorsa, bildiğine karşı direniyorsa, onun birileri tarafından da amel edilmesine engel oluyorsa, bak bu insanın şanını da götürür, şerefini de götürür, her şeyini götürür. Ama sahabelerin umumen yaptıkları gibi bir namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarını çıkarıyor, sahabeler namazın bitmesini ne yapmıyor? Beklemiyor. Halbuki ayakkabıyla namaz kılmak haram değil. Fakat o anda vahiy geldiğini ve ayakkabıyla namaz kılınmanın haram olduğunu zannediyor sahabeler ve tehir ne yapmıyor? Etmiyor. Allah bizlere böyle amel etmeyi nasip etsin. Öyle bize iman nasip etsin. Ki zaten Allah'ın da bizden Azze ve Celle'nin istediği iman böyle bir iman. Onların bu şekilde iman ettiği gibi iman edin diyor. Onlar sorgulamadan hayatlarına ne yapmışlar? Geçirmişler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar merhametli ki ümmetine karşı ben size bir şey emrettiğimde bunu yerine getirin diyor. Ayşe annemiz diyor ki sana biraz da orada diyor. Bari gücünüz nispetinde dedi diyor. Çünkü peygamberin emri nedir? Farz hükmündedir. Şöyle düşündü diyor ümmetine merhamet etti bari gücünüz nispetinde bunu ne yapın? Yerine getirin. Böyle merhametli bir peygamberimiz var kardeşlerim. Böyle bir merhametli peygamberin sözlerini bırakıp da rastgele insanların vermiş olduğu zanni galip meselenin peşinden mi gitmek daha hayırlı? Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hangisi? Peki öğrenme gayretimiz var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini öğrenmezsek, öğrenme gayreti içine girmezsek nasıl çözeceğiz bu işleri? Bazen şeytanın vesvesesi, bazen şeytanlaşmış insanların vesvesesi karşınıza çıkarlar. Meseleleri öyle bir büyütürler ki siz zannedersiniz ki Ağrı Dağı veya şey dağı, dünyanın en yüksek dağı ne? Everest mi? En yüksek dağ günah dağıdır kardeşler. İstediğin günahlar. Zannedersiniz ki hepsi büyük. Halbuki Günde 5 vakit insan namaz kılıyor. Bakın ilme bakın. Kalktığında abdest alıyor mu? Ya bir abdestin nasıl alındığını git Allah aşkına bir peygamberden öğren ya. Günde 5 vakit namaz kılıyor mu? Allah rızası için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 2 rekat nasıl namaz kılmış? Tekbirden selama kadar öğren. Zor bir şey mi bu? Bak günde 5 vakit kıldığım bir şey. Abdest öğrendin mi? Öğrendin. Namazı? Öğrendin. Bak bunlar bile ilimdir. Sonra su bulamadın. Teyemmüm edersin. Gusül nasıl yaptığını öğrenirsin. Abdest bozuldu. Neyle bozulduğunu çözersin. Deliline bakarsın. Sonra birisi karşına çıkınca vay köpek değdi. Yok kadın dokandı. Yok kan aktı. Yok şu oldu. Uğraşmazsın. Demek ki hiçbir şey büyük değil. Cahillik her şeyi ne yapar? Büyütür. İlimse ne yapar? Yaptığın her ameli güzelleştirir. Dahası yapmış olduğun ilim bütün amellere itminan, huzur, iman getirdiği gibi ittibayı gündeme getirir. Allah'a ve Resulüne sarılmayı, itaat etmeyi, ondan gelene boyun eğmeyi sana ne yapar? Kolaylaştırır. Ama ilim yoksa, taklit gündemdeyse artık işine gelen sağlam kazık neyse onu çakmaya başlarsın. Yani amel ettikten sonra o amel ettiğin şeye delil ararsan doğruya gidemezsin. Mesela bir örnek vereyim size. Kitap ve sünnete göre namaz kılma şekli. Başka taifeyi değil, selef dediğimiz kitap sünnetten amel ediyorum diyen kardeşlerimizden ama dünya çapındaki değişik mozaikle aynı safa bir namaza durun. Ben haçta başıma geldiği için konuşuyorum. El bağlamalılar. Rüküye giderken eli kaldıranlar, kaldırmayanlar. Rüküden sonra bağlayanlar, bağlamayanlar. Secdeye giderken dizini koyanlar, deve gibi çökenler. Eliyle gidenler. Kalkarken elini kaldıranlar, kaldırmayanlar. Oturdu. Tahiyatta barnağını kaldıranlar, dikenler, sallayanlar, sallamayanlar. Selamda böyle duranlar, böyle denler. Esselam, selam diyenler. Yani evlere şenlik, kitap ve sünnetler amel ettiğini söyleyen insanların bir namazı var. Allah için bu Müslümanım diyen insanlar sadece bir gün 24 saatlerinde 2 rekatlık Peygamber Aleyhisselam'ın namazını okusalar hadislerle. Abdestini okusalar, teyemmümünü, gusülünü, istiazesini, lovasasını okusalar, erkeği kadını, vallahi billahi tallahi kimsede ihtilaf diye bir şey kalmaz. Bakın Ömer radıyallahu anh bu meseleyi ben bilmiyorum ya bana delil getirirsin dedi mi? Sahabenin en küçüğü Ebu Said el-Hudri'den cevap gelince ne yaptı? Hay hay dedi. Bakın bugün nasıl oluyor? Sen Şeyh Hüseyin'den daha mı alimsin? Sen Şeyh Bin Baz'dan daha iyi mi biliyorsun? Sen Şeyh Albani'den daha mı çok hadis biliyorsun? Sen falandan, Allah şeyhlerimizden razı olsun, onlara bir taam falan yok burada bakın. En sevdiğim alimler. Onlar görevini yaptı, gitti. Biz burada Ebu Bekir radıyallahu anh bu meseleyi yasakladı diye ona bir taarruzdan bulunduk. İbn Abbas ben senin başına taş yağmasından korkuyorum dediğinde Ebu Bekir ve Ömer'e kötü söz mü söyledi? Doğru mu gündeme geldi? Hangisi? Demek ki kardeşlerim insanların gözü hakta değil. Mesela şu kılmış olduğumuz Peygamber Aleyhisselam'ın namazı toplumda gitmiş. Darimi'nin 99 nolu rivayetini okuyun. Şöyle bir tecelli var. Bidat nedir? He? Sünnet katilidir. Katil birini öldürdüğünde ne yapar? Yok olur. Bidat da sünneti öldürdüm o bitti. Bir daha o topluma gelmez. Hadis-i şerifte hangi topluluk gibi bir bidat ihdas ederse Allah kıyamete kadar o topluma, o sünneti umumen bir daha geri vermez diyor. Bakın bu sünnetullah. Bu toplum, hatta kitap sünnetten amel ettiğini söyleyen bir insan, ferden namazında hiçbir sıkıntısı yok. İnanın topluma gelince, artık kınayıcının kınamasından mı, toplumun dışlamasından mı, nedir bilmiyorum, imanlı kemale gelmiyor. Tevhid mi? Tavizler birbirini ne yapıyor? Getiriyor. Kılıf hazır. Sen İmam Şafii'den daha mı iyi biliyorsun bak? O ellerini iki secde arasında ne yapmış? Kaldırmış. Sen diyor Şeyh Albani'den daha mı iyi biliyorsun? Rüküden sonra bak el kaldırmaya, el bağlamaya ne diyor? Bidat. Bak falan ne diyor? Böyle diyor. Kardeşler bu falanın filanın dini değil. Ebu Bekir radıyallahu anh dahi bilmiyorsa, doğru geldiğinde teslim oluyorsa, sen de onun gibi iman etmek zorundasın. Ha, sen bir yeri aşamadın, doğruya gidemedin. İnan o gidemediğin bir yerde kalmıyor bu iş. Her meseleye katmerleş. Kur'an abdesti okunur mu okunmaz mı? Sakal kesilir mi? Kesilmez mi? Zekat şöyle verilir mi? Verilmez mi? Fıtır sadakası paradan verilir mi? Verilmez mi? Pirinçten ne verilir? Şundan ne verilir? Ya milletin gözü amelde değil. Vallahi billahi tallahi değil. Tartışma, cedelleşme, ayrılma. Dinde ne var? İhtilaf mı ettin? Nereye gideceksin? Olur mu öyle şey? Alimleri bırakıp da siz ne anlarsınız oradan? Ya öyle olmuş ki. Yani şurada 100 tane hadis sarı dese, alim beyaz diyorsa beyazdır. Öyle olmuş bu salaklar, bu dangalaklar ve peşinden giden aptallar. Alimin adı anıldığında kalpler titriyecek. Alim 5 yıldızlı hırsızsa onun peşinden gidilecek. Gariban çulsuzsa o alim olamaz. Zengin olacak, cibi olacak, kocaman kütüphanesi olacak, fare basmış, önemli değil. Yavuz hırsız olacak. Kardeşlerim, dinde ölçü alim olursa ortada din ne yapmaz? Bakın geçen haftalarda dersin birinde buradan kardeşim birinin çok güzel bir tespiti vardı, hatırlıyor musunuz? Kıyametle alakalı, fitenle alakalı meselelerde alimler Deccal'ın Deccal olduğunu bildiği halde ona tabi olacaklar. Peki aynı rivayetlerde bir mesele daha var. Buradan bir kardeş yakaladım. Allah razı olsun. Neydi rivayet? Çoban. Deccal'ı görünce ne diyecek? Sen Allah Resulü'nün söylediği Mesih'i Deccal'sın. Deccal hemen onu ne yapacak? Parça parça yapıp öldürecek. Sonra Allah'ın izniyle onu ne yapacak? Diriltecek. Onun parçaları tekrar birleştiğinde ben kimim diye tekrar soracak. Öldürdü ya, parçaladı ya. Vallahi şimdi daha çok kanaat ettim ki sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği o kafir Mesih-i Deccal'sın diyecek. Her ne kadar ona ilişmek istese de Allah ona ne yapmayacak? Müsaade etmeyecek. Akıbetinin olduğu yere Şam'a doğru yüzünü melekler çevirecek diyor. Hadis devam ediyor. Gördünüz mü? Hakka uyan adamın düşeceğini, istikametini, isabetini, imanını, her ne olursan o, hakka dönersen isabetli olursun. Ama insanlara uyarsan o isabet ne yapar? Bazen isabet eder. Bazen de ne olur? O seni kayar götürür. Bakın bugün yeryüzündeki fitnenin had safhaya gelmesi, insanların birbirine düşmesi, birbirini yemesi, insanların birbirini neden öldürdüğünü bilmemesi, ölen de öldüren de tekbir sesleriyle birbirlerini öldürmesi, bunların hepsinin Kur'an ve sünnete yani gelen, emanet edilen bu vahye uymadıklarından kaynaklanıyor. Eğer uysalar, bakın geçen haftalarda iki ders önce sahabenin arasındaki ihtilaflardan bahsettik. Birbirlerine ne yaptılar? Savaş ettiler. Peki durulduklarında adaletten hükmetmediler mi? Yine birbirlerine kız vermediler mi? Akrabalık bağını devam ettirmedikler mi? Kardeşlik hukukunu korumadılar mı? Niye? Çünkü vahye uydular. İnsana ne yapmadılar? Uymadılar. İnsana uyduğun zaman insanlar insanı hakka ne yapmaz? Götürmez. Muhakkak bir yerde nefsani bir şey kabarır. O kabarmada arkadan gelenleri oraya sürükler kardeşlerim. Bakın Osman radıyallahu anh'dan biraz misal verelim. Osman radıyallahu anh eşi kocası vefat eden bir hanımın ölü evinde iddet bekleyeceğini biliyordu. Kendisine Ebu Said el-Hudri'nin kız kardeşi Furaya bin Malik kendi kocası vefat edince aleyhissalatü vesselamın verdiği hükmü söyledi ve bu şeye göre aleyhissalatü vesselam ona iddet zamanı doluncaya kadar evinde bekle dedi ve bundan sonra Osman radıyallahu anh da ne yaptı? O şekilde hükmetti. Diğer hükmünü ne yaptı? Bıraktı. Yine Osman radıyallahu anh kendisi için avlanmış olan bir av eti hediye edildi. O da yemeye niyetlendi. Ali ona radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın kendisine hediye edilen bir eti reddettiğini haber verdi. Ahmet'in müsnetinde geçiyor. O da ne yaptı? Yemedi. İhramlıyken. Ali radıyallahu anh'a bakıyorsunuz. O da ben aleyhissalatü vesselamdan bir hadis işitince Allah'ın beni faydalandırmasını dilediği kadar ondan faydalanırdım. Bir başkası ondan başka bana bir hadis naklederse yemin teklif ederdim. Yemin ederse kabul ederdim. Yemin etmezse ben ondan ne yapmazdım bunu almazdım demiştir. O da bu yüzden bazı hadislerle alakalı onda da ne yapmıştır? Eksiklikler gündeme gelmiştir bu şartının yüzünden. Ama bu sadece neyi eksiltmiştir? Ali radıyallahu anh'ın o konuda eksikliğini. Ama dinde bir eksik mi bu? Değil. Mesela hariciler meselesinde derin derin hendekler kazmış. Haricileri oraya toplu toplu ateşin içine attığında İbn Abbas radıyallahu anh ev haber göndermiş. Allah'ın azap ettiği şekilde sen insanlara ne yapamazsın? Azap edemezsin. Ali bundan ne yapmış? Vazgeçmiştir. Veyahut Ömer radıyallahu anh zamanında içki çok fazlalaşmış. İnsanlar müptela olmuş. Ömer radıyallahu anh bakmış ki 40 sopa bunları kesmiyor. 80'e çıkarmış. 40'ı 60 tam 41'inciye kırbacı kaldırdığında İbn-i Mesud naklediyor. Ali radıyallahu anh elinden tutuyor. Ey müminlerin emiri diyor. Vur. Adam ölsün, vallahi seni kısas yaparım diyor. Anladınız mı? Çünkü 40 Allah'ın ve onun Resulünün emri. 41 tamamlanmış dinden sonra yapılan bir iştihat. Ömer hemen ne yapıyor? Teslim oluyor ve ağlıyor. Allah senden razı olsun diyor. Bize böyle insanlar lazım. İşittik, itaat ettik diyen insanlar lazım. Falan ne demiş? Ya bir de ona bakalım filan ne demiş? Ona bakalım insanları bize lazım değil. Onun da misalini geçen hafta verdik. İki adam Allah Resulü'ne geliyor. Aleyhissalatü vesselama meselelerini arz ediyorlar. Ne yapıyor? Bir tanesi beğenmiyor. Ebu Bekir'e gidiyor. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh ben Allah Resulü'nün hükme bağladığı bir söze ne yapamam? Konuşamam. Kim konuşabilir? Var mı cesaretli? Bizim Hacı Bayram'da konuşan çok. Arkadan kime gidiyorlar? Ecelinin geldiği yere, Ömer'e. O da dur diyor, ben şimdi cevabını getiriyorum. Satırı alıyor. Omuzu ne yapıyor? Kafayı bu diyor. Demek ki dinde bunun hükmü bu. Peki böyle olduğu halde bu misalleri görüp giden bir insan daha nasıl bunun zıttına gider? Yani akıllar da şaşıyor. Yani kafada tutuluyor. O zaman bu nasıl hakta gidiş? Neden bu insanların ayrılığı? Ha. Bakın Bakara suresi. Ben geçenlerde size kendi nefsim için istediğini sizin için de istiyorum diye bazı ödevler verdim. Hiç çalışma yapıyor musunuz? Neden Kur'an'ı güzel okuyun? Kıssaları neden okuyun? Şöyle şöyle okuyun. Oradan şunları şunları çıkarın. Şu soruları sorun, bununla ayetlere bakın diye. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi bizim bir yanımda işçi çalışıyordu. Daha sonra bu egoya gitti. Şoför oldu. Ona ilk öğrettikleri şoförlük kursunda şuymuş. Mehmet bu ne dedim. Vallahi abi önce ben de anlamadım dedi. Ama bir işe yarıyormuş dedi. Şimdi otobüse biniyor. Binerken bir yaşlı bir kadın bu falan yerden geçiyor mu diyor. Bu da böyle etmiş. Tam yol ayrımına geliyor. Kadın bu yanıya gidecekmiş. Otobüs böyle dönmüş. Kadın bağırmaya başlamış. Hani geçer dedin hemen diyor el freni çektim arkaya döndüm. Ben böyle yaptım. Sen ne anladın? Yani bir kafa işaretini ben ne anlayayım bilmiyorum şimdi. Anlayamadım. Demek ki kardeşlerim Kur'an güzel okunacak. Orada bir ayet var. Eskiden ümmet tek bir ümmet de diyor. Bakara suresinde. Sonra hani hep alimlerin peşinden gidiliyor ya bak alime laf etmiyoruz. Sohbetin başında da dün geçen hafta da söyledik. Alimler olmadan bu dini öğrenmeniz mümkün değil. Bir alim eşittir İslam diyemezsiniz. Bütün alimler eşittir İslam diyebilirsiniz. Bakın alime taarruz yok doğru anlayın. Sırf diyor alimlerin birbirlerine karşı kıskançlığından ümmet bölündü diyor. Hasettiklerinden. Birbirlerini çekememezliklerinden ve bunlarda ne yaptı taraftar buldu diyor. Bugün dünyanın hali böyle mi değil mi? Allah onlara bir peygamber ve bununla akabinde bir de kitap gönderdi. Ne için? Ancak mümin olanlar bu kitaba göre hükmetsin ve doğruya ne yapsın? Tabi olsun. Yani aynen Nisa 59'un paralelinde inen bir ayet. İhtilaf ettiğinde alimlere değil Allah'ın kitabına yani öğretene değil Allah'ın kitabına öğreten de uyacak, öğretilen de uyacak. Anlatabildim mi? Her ikisi de gittiği zaman bir sıkıntı olur mu kardeşler? Elbette ki birinin bilmediğini biri bilecek ama birisi birine gittiğinde hocam bu mesele hakkında mesela kardeşimizin bir tanesi tuttu. Hocam tamam da dedi yani sen ikindi namazı yoktur diyorsun ama bak bir sürü hadis var. Bu var ne yapacağız diyor. Yani kusura bakma yanlış da anlama diyor şimdi. Tamam hadisler var. Hepsini alim döküyor. Ali radıyallahu anh'dan, İbn Ömer'den, başka bir sahabeden ikindinin sünnetiyle alakalı rivayet gelir. Bunları koyuyorsun şimdi. Namazın önünde ve arkasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sürekli kılmış olduğu bize gelen hangi sünnetler var kardeşler? Hı? Sabahın evvelinde iki, öğlenin evvelinden dört, ardından iki, akşamın ardından iki, yatsının ardından iki. Doğru mu? Pürüzsüz. Hangi sahabeye sorarsan sor bu geliyor mu? İbn Ömer'den sabahın evvelinden iki, öğlenin evvelinden iki, ardından iki, akşamın ardından iki, yatsının ardından iki, on rekat. Ve İbn Ömer'den gelen rivayette radıyallahu anh'dan Allah Resulü'nün nafileleri iki rekatta diyor. Doğru mu? Sadece Ayşe annemizden gelen dört rekat. İkindiyle alakalı bu şekilde gelen ifadelerin hiçbirinde bulamazsınız. Yani en ufak şöyle bir şey yok. Anladınız mı? Ama bakın ikindiyle alakalı işte şöyle yap Allah rahmet etsin, Allah şöyle etsin, böylesin hadisler gelmiş. Şimdi bakıyorsun hepsinin ravisinde Sa'd bin el-Müezzini diye bir adam var. Biz hadiste ne yapıyorduk? Hadis usul derslerini hatırlıyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sonra sahabe sonra tabi'in sonra tebe-i tabi'in devam ediyorsa bu hadis neydi? Muttasıldı. Anladınız mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabe kesik tabi'in gidiyor. Neydi bu? Munkatı. Amel edilmez. Bu hadis munkatı arkadaşlar. Cerh ve tadili yazan üstadlarımız var. Mesela Hacer Askalani, Abdullah İbni Mübarek gibi alimlerimiz. Bu hadis hakkında 3 sayfa Arapça orada bir yazı var. Bu hadisten kesinlikle amel edilmez. Bu adam bilinmiyor. Bu adamın hadisi alınmaz. Yazılmış, yazılmış, yazılmış, yazılmış. Bize düşen ne? Zayıf hadisten amel etme bizim itikadımızda mı? Değil. Bitmiştir. Demek ki ikindinin sünneti yok. Var deyip kılanlara bakıyoruz şimdi. Toptan da atmıyoruz. İlk buna hasen diyen kim? İmam Tirmizi. Hasen diye koymuş. Arkasından gelenler de ona bakmış. Hemen hemen sünnetlerin çoğunda bir rivayet geçiyor. İkindinin sünnetine. Şimdi o taraftaki itikat deyip geçmeyin kardeşler. Bizim mahallede Kızılcam amlar var. Aşureyi tuzlu sever. Siz sever misiniz? Ben de sevmem. Aşureyi ise tatlı severim ben. Anladınız mı? Onlar tuzlu sever. Bal gibi yerler. Ha ben yemem. Ha demek ki herkesin, insanların kendine göre ölçüsü olabilir. Ama dinde ölçü Allah'tan ve onun Resulü'ndadır. Bunun dışında ölçü ne yapmaz? Olmaz kardeşler. Bazı muhaddislerimiz, Allah onlardan razı olsun, bidatla amel etmektense zayıf hadisten amel edilir demişlerdir. Ve bu yüzden de bu şekilde zayıf gibi gelen veya zayıf gelenleri hasen derecesine çıkaranlar olmuş. Ravi hakkında konuşulsa da sikadır deyip fazla üzerinde durmadan geçenler olmuş. Ama ikindiyle alakalı aynen öğlen nevelinde şu kadar kılınır, arkasından böyle kılınır, devamlı kılınırdı. Hiç kimse bu ifadeyi ne yapmamış? Kullanmamış. Bazen demişler. Hatta Şeyh Albani bile diyor. Sonra fıkıh sünnenin Kahire baskısında aynen şöyle diyor. Biz de kanaat ederiz ki şöyle şöyledir diyor. Ama buna rağmen uyanıyor, uymayan uymuyor. Hadis sahihse amel edilir. Değilse bitmiştir kardeşler. Onun bunun mezhebi değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mezhebiyle Müslümanlara ne yapması? Amel etmesi gerekir. Allah hepimizden razı olsun. Hakka hakkıyla tabi olanlardan eylesin. Yine bakın sahabelerin meselesine girelim. Yani bu meseleleri yakalayabilmek için güzel de bir ilim gerekiyor kardeşlerim. Yani nasihi, mensuhu, sahabelerin zikrettiği hadisleri yerli yerince ve adaletli onlara taan etmeden güzel okumanız gerekir. Mesela geçen haftaki vermiş olduğumuz örneklerden bir tanesi İbn Abbas'tan ve Abdullah İbni Mesud arasındaki cin meselesi. Sahabenin bir tanesi ne diyor? Vallahi diyor Allah Resulü cinleri ne gördü ne onlara dinlerini anlattı. Öbür sahabe ne diyor? Cin gecesinde Allah Resulü'nden beraberdim. Onlara dinlerini anlattı. Hatta bize de geldi şöyle şöyle dedi. Bu onların yiyeceğidir. Bu da hayvanların yiyeceğidir. Sakın bunlarla istinca etmeyin. Bakın hangisi anlıyor? He? Kim kimin mezhebindeyse onu alıyor işte. Ya sen İbn Abbas'tan daha mı iyi biliyorsun? Bak Allah Resulü'nün ona duası var. Böyle şey olmaz kardeşler. Evet duası var. Ama kimse sahabe dahi olsa nedir? Masum değildir ama adaletlidir. Allah onlardan razı olsun. Onlar haddini aşmamışlar. İnsanlar yapmış oldukları söylemleriyle sanki haddlerini aşmış gibi gündeme getiriyorlar. Böyle bir şey yok. Doğruyu gördüğünde geçen hafta bakın Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas'tan Abdullah İbn Zübeyir arasındaki meseleyi size anlattım. Yap ya da fetva ver vallahi seni rejim ederim diyor. Olay bitiyor. Ama o ana kadar bu mesele hakkında İbn Abbas ne yapıyor? Fetva veriyor. Yok. Hala bakın edepsiz yükseller o mutezileler, hadis inkarcıları Kur'an'da iki tane ayeti kabul etmezler. Sureyi. Hangi sureler? Felak'tan Nas sureleri. Niye? Çünkü İbn-i Mesud bile Allah kendisinden razı olsun onları sure değil bir dua olarak bildiğini söylüyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmıştı. Cibril gelip bunları okudu. Ben onların bir rükke, bir dua olduğunu zannediyordum diyor. İlmin dağarcığı değil mi? Demek ki bu doğru. Ona ne yapmamış? Ulaşmamış. Ulaşmadı diye birisi hemen maden bulmuş gibi ona atlıyor. Bak bunlar diyor Kur'an'dan sure değil. Bunlar nedir? Bunlar duadır diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki sahabe, Allah onlardan razı olsun, onlar dini ayakta tutabilmek için ne yapmışlardır? Var güçleriyle çalışmışlar. Birinin yanlış anladığını veyahut yanlış yaptığını öbürü hemen ne yapmıştır? Düzeltmiştir. Gelin iki secde arasında el kaldırma meselesine de azıcık değinelim madem bu kadar girdik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın reful yedeyin dediğimiz veya tekbirlerde el kaldırma meselesini hepiniz namaz kılıyorsunuz değil mi? Kılmayan var mı burada? Peki Antep'te bir hoca vardı. Öldüyse Allah rahmet etsin. Ölmediyse Allah ömrünü hayırda kılsın. Ona hiç kimse talebe dayanmıyordu. Oraya gidince tanıştık kendisiyle. Lan niye ilim almıyorsunuz? Bakın Şehalbani'de 9 sene ilim etmiş. Dilleri, birkaç dili biliyor falan. Bir gün misafir oldum kardeşler. Diz çökmenin dışında yanına oturamaz. Duruyor. Sen Fatiha'nın deliline hemen şöyle bak. Sen elleri göğüs üzerine koymanın delilini çabuk söyle. Sen Rukiye'ye gitmenin. Biri dedi ki la hoca buna talebe mi dayanır lan dedi. Bu adam aynı askeriye gibi komut yapıyor. Dedim hocam niye böyle yapıyorsun? Müslümansa öğrenecek dedi. İki rekat namaz mı kılıyor dedi. Günde 5 vakit kılıyor dedi. Şimdi o zaman hak vermiyordum da şimdi hak vermeye başladım. İki secde arasında el kaldırmaya kadar bir ihtilaf yok hadislerde. Gördünüz mü hiç? Okumuşsunuzdur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığında ellerini kaldırırdı. Sonra rüküye gideceğinde omuzlarına kadar kaldırırdı. Giderken kaldırdı ama iki secde arasında kaldırmazdı. Bukhari Müslüm hadisi. Abdullah İbni Ömer hadisi. Şimdi bakıyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki secde arasında elini kaldırdığı da geliyor. O da sahih. O da sahih. O da Bukhari. O da Bukhari Müslim. Ne olacak şimdi? Ha? Peki ne yapmanız lazım? Şimdi kaldırmış, kaldırmamış. Ne yapılması gerekir? Allah Resulü bir kere dahi kaldırmışsa önce bir kaldırma denenmesi gerekir değil mi? Doğru olan bu değil mi? Ama kaldırmamışsa bir kere direkt bir burası terk ediliyor. Yani insanların tuttuğu yol burası. Anlatabildim. Bu bir terk ediliyor. Şimdi gelelim. Hadis incelemeye devam ediyoruz. Ravi kimdi? Harun hocamızın tercüme ettiği Bukhari'nin bir cüzü var. İmam Bukhari, Allah kendisinden razı olsun, sahihinde herhangi bir müşkülat şu bu olmasın diye oraya şerh düşmüyor. Ayrı bir cüz yapıyor. Reful yedeyin diye ben talebeyken Harun Hoca'ya o zaman tercüme ettir dedim. Allah razı olsun. Almanya'da da bunu basmışlar. Müslümanlar izin istediler. Allah razı olsun dağıtın diye. Onlar bastılar. Görmek isteyen dükkanda bir tane örnek gösteririm. Size de örnek olur. Orada Abdullah İbni Ömer'in iki secde arasında namaz kılarken elini kaldırmayan birine çakıl taşı atıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Anasız kalasıca ellerini niye kaldırmıyorsun diyor. Kaldırmayın diyen kimdi? He? Peki taş atıp da niye kaldırmıyorsun diye namazdaki adamayım da öyle. Namazda ellerini kaldır diyen kim? He? Ne anlıyorsunuz? Vatandaş olarak, bir Müslüman olarak. Alim değil. Normal bir adamsınız. Ne anlıyorsunuz? Birinci sözünden rücu etmiş. Öyle mi Mehmet? Taş atıyor çünkü. Hem de namazdaki adam taşlanır mı ya? He? Elini kaldırmadığı için. Peki niye Abdullah İbni Ömer taş atıyor da başka bir sahabe atmıyor anladınız mı? Rivayet eden o. Dönen kim? O. Benim sözümle hala amel etme kafanı kırarım diyor. Bak namazda bile kırarım diyor. Peki İtfaiyeden zaman bulursan öğrenirsin. Başka yola bakıyoruz. Ebu Davud'a gidiyoruz. İbn Abbas'a birisi tabiinden soluk soluğa geliyor. Abdullah İbni Zübeyir'i gördüm. Ellerini kaldırıyor. İki secde arasında da elini yüzüne karşı indirip kaldırıyordu diyor. Peki niye böyle heyecanlı koştu geldi? He? Bu şekilde namaz terk edilmiş. İnsanlar el kaldırmayı ne yapmış? Bırakmışlar ki garibine gidiyor her tekbirde ellerini kaldırdığını. İbn Abbas ne diyor? Ha? 100 lira 100 lira verseniz bir evde satın alırsınız. Bana böyle bakmazsınız. Bak. Söyleyelim mi? Söyle bakayım. Allah Resulü de aynen bu şekilde namaz kılardı. Allah razı olsun. Ebu Davud var mı sende? Nasıl? Ebu Davud var mı? Yok. Allah razı olsun. Allah. Hadiste diyor ki Allah Resulü'nün namaz nasıl namaz kıldığını öğrenmek istiyorsanız Abdullah İbni Zübeyir'in namazını kılın. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını hiç terk etmedi. Ama bunun dışındaki yapan yaptı, bırakan bıraktı. Kim diyor bunu? Peki neden sahabe, tabi'in İbn Abbas'a gelip sordu? Hadis irdeliyoruz bakın. İbn Abbas demek ki öyle kılmıyordu. Peki İbn Abbas gibi bir alim neden terk etti? He? Evet. Ebu Emre Vilyaz diyor ya şimdi. Ben geçti, ben travma geçtim. İbn Abbas, Allah kendisinden razı olsun, son dönemi ayakları tutmuyordu ve bağdaş kurarak ima ile namaz kılıyordu. Ve gözleri neydi? Almaydı. Gücü nasıl yetiyorsa, yani ayakta kılan, ayakta kılar. Kılamayan, oturarak. Oturarak kılamayan, ima ile kılıyor. İma ile kıldığı için tabiinde tam namazı ne yapamadı? Bilemedi. Abdullah İbni Zübeyir de görünce merak etti gitti. Tekrar geçtik. Ali radıyallahu anh'dan gelen rivayette. Ne diyor? Allah Resulü namaza başladığında her tekbirde ellerini omuzlarına kadar kaldırır, indirir. Yeter mi bir Müslüman için bu? Bitmiştir. Bakın şimdi. Ta oralardan geldim. Aslında hiç gitmeme gerek yoktu benim için. Ali radıyallahu anh'dan gelen rivayet bitmiştir. Ama inanan Müslümanlar bunu duysun, amel etsinler diye ben buraya geldim. Yuh olsun diye değil. Karısı bir laf dedi mi hemen koşarak yapan Müslüman. Patronu şöyle yapma dediğinde hemen aynen uyan. Yahu bir de Allah Resulü'nün sözüne uy ya. Ne var ya? Müslüman değil misin ya? Gavur da demedik birilerinin bilmem ne diye. Yüzüne gelip Müslüman arkadan gavur diyenler gibi de değiliz. Dansözler gibi. İşittik, itaat ettik dedi mi bir Müslümanın gelenle ne yapması? Bari gücü nispetinde amel etmesi lazım. İnkar değil. Falanın mezhebi böyle. Bak İbn-i Mesud böyle yapıyor. Şeyh Hüseyin böyle amel ediyor. Değil. Bak Müslümanın sözü bu olmaması gerekir. Bari gücünün nispetinde bunu yerine getir ya. Gücünün nispetinde. Doğru olan nedir? Budur. Ama öyle ileri gitmişler ki mesela abdestten bir mesele söyleyeyim size. Abdest alırken ağza buruna su veriyorsunuz değil mi? Nasıl verirsiniz? İkisine birden. Öyle mi? Ayrı olmaz mı? Ayrı olur. Bir taraf diyor ki olmaz. İkisine birden verecek. Bir taraf diyor ki ayrı böyle. İkisi de doğru. İki şekilde de rivayet var. Hiç ihtilafa gerek yok. Bunun adı tenevvuattır. İslam'da çeşitliliktir. Bu da birbirine zıt değildir. İhtilafta nedir? Değildir. Ama taassup, alime tabi olma hakka manidir kardeşler. Bu alimi sevmek de değildir. Aslında alimi küçültmektir. Bakın, geçen haftaki derste miydi, öbür haftaki derste mi? İmam Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in, İmam-ı Şafi'nin, Ahmet bin Hanbel'in sözlerini size nakletmedim mi? Sünnet Nuh'un gemisidir. Veyahut benim ağzımdan çıkan her şeyi yazma. Ben bir şey söylesem Eğer bu Allah Resulü'nün sözüne tersse yaşamımda da ölümümde de bundan ne yaparım? Rücu ederim. Peki ne olmuş? Her ne kadar Allah'ı ve onun Resulü'nü gösterseler de taklit edilmekten kurtulabilmişler mi? Bugün de aynısı. Adam A kardeşi alim olarak kabul ediyor, A diyor. B kaka. Olmaz. Kötü. A A. Bitti. Öldü A, B geldi, A kaka. B iyi. Böyle din olmaz kardeşler. Onun için Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini iyi bileceksiniz. Ayette ne diyor? Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel örnek kim? Allah'ın Resulü. Peki Resul'a imanda örnek kim? Sahabe. E oku, öğren, bu şekilde ne yap? Hayatına geçir. Eğer bu şekilde olmazsa birlik, dirlik, dindeki ittifak, yani meselelerin çözümünü mümkün değil. Bakın şimdi Ramazan ayı geliyor şimdi. Güneş çıkana kadar dangalaklar sahur yapıyorlar. Apartmanın bu tarafı alt katında oturuyor. Apartmanın tepesinden güneş çıkıyor. Arkaya gitse güneşi görecek. Ben diyor bu cephesinde oturuyorum diyor. Güneş battı diyor. Hop yemek yemeye başlıyor. Ne diyorlar? Ne müştehit diyorlar. Müştehit çok. Eline bir de kamera almışlar. Boğazın orayı çekiyor şimdi. Bak diyor. Siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıyor diyor. Güzel. Hadis var. Biz diyor sabah namazından çıktığımızda kimse kimsenin yüzünü tanımıyordu. Senin siyahla beyaz ipliğin öyle değil. Fecir öyle değil. Adamın eline tabi bunlar farazi konuşuyor. Kağıdı kalemi veriyorsun. Al Mehmet. Bir ay değil. 24 saat sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, namazlarının giriş ve çıkışlarını bana yaz. Takvime bakma. O hıyanet diyorsun, o kafir diyorsun, o bu diyorsun ya. Onlara bakmayacağım. Sen bu işi biliyorsun ya. Hesap işini de. 24 saat. İmsaki ediyorlar. Şunu yap der. Böyle mal mal bakıyor. Sanki şey çarpmış gibi. Ya arkadaş niye bakıyorsun? Aha, kağıt kalem yaz versene. Ya böyle malların peşinden giden mallar var ya. Yani. Ümmet böyle salakları baş tacı ederse. Hadi bir ne o İstanbul'da o ne ork vardı? Süleymaniye bak, onun başında bir tane ne vardı? Hain mi? Haindir. Hadi diyelim ki o adam hadis inkarcısı, sünnet inkarcısı, peygamberi inkar ediyor. Hatta güzel şey yetiştirmişler. Hocam diyor ben nişanlandım diyor, ben falanla evleneceğim. Allah o benim alacağım kadını bilir. Bilmez kardeşim diyor, nereden bilecek Allah diyor evlenmeden diyor. Düşün yani bu kadar alim insanlar. Yani Allah bilmiyor, bunlar meseleleri biliyor. Hadi diyelim ki bunlar hain adamlar. E içimizden çıkanlar var. Muhaddisler. Hani benim gibi bir adam bunların önünü kesiyorum. Herhalde kilomla kesiyorum, neyle kesiyorum ben de bilmiyorum da. Ondan sonra şöyle böyle dediler diye bana kafir diyorlarmış işte. Firavun Musa Aleyhisselam'a cinli demiş. Bir ayet getiriyorlar, ona kafir diyorlar, bizi götürüyorlar. Ya arkadaşlar doğruyu söyleme, doğruyu gündeme getirme sizin faydanıza. Bana değil. Eğer sen Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini okumazsan kuyruk olup gideceksin. Kuyruklar zaten çok. Müslüman ol, o senin arkandan gelsin, dini öğrensin. Şimdi şu caddeden karşıya geçersek, namazı seferi kılarsak bu din kalır mı arkadaşlar ya? He? Ama onu da geçiyoruz. Altın Dağı'nın tepesinde oturan Hacı Bayram'a gelince namazı seferi kılıyor. Keçiören'den Ulus'a gelen namaz kılarsa sefer oluyor. Ya böyle bir din olur mu ya? Yani bu çoluğun çocuğun eline düşecek bir dindi kardeşler mi ya? Öyleyse dininizi ne yapacaksınız? Okuyacaksınız. İşte alimin dindeki yeri belli. Alime itaat, alime saygı, Allah'a saygıdır. Ama Allah'a saygıyı bırakıp da alime saygı gösterirseniz bunun adı şirktir kardeşler. Rab edinmedir, başka bir şey değildir. Ve bakın, bizden olmayanlar derler, camiye gitmezler, oruç tutmazlar, cemaate girmezler, bayram namazı kılmazlar. He? Selam vermezler. Ne oldu? Ama zorla sigara çekerler. Ah, pofırtıdırak. Allah bizlere hayır versin. Demek ki kardeşler, bilmemek ayıp denen bir şey değil. Bu eksiklik de değil. Birbirimizin eksiğini ilimle tamamlarsak, o zaman bizi kim kaydırır ya? Düşünün, bir namazda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben sizin aranızda şeytanın dolaştığını görüyorum. Ne yapacaksınız? Nasıl sıkıttıracaksınız? Birbirinizden irtibatlı olacaksınız. Birbirinizden kardeş olacaksınız. Birbirinizin gıybetini, etini yemeyeceksiniz. Birbirinize hayrı öğreteceksiniz. Birbirinizin hayrın kapısı olacaksınız ki bu münafıklar barınamasın. Bu münafıkların sözleri sizin aranızda dolaşmasın. Bu münafıklar arkanızdan kafir deyip gelip de yanınıza Müslüman'a selam verip yılışamasın, yer bulamasın. Ama namazdaki gibi diğer zamanlarda da halleriniz olursa, onlar avlayacağı adamı çok iyi bilirler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnşallah haftaya önemli birkaç kaidenin üzerinde durarak son bundan alakalı dersimizi yapacağız. Hadislerin toplanması, bir kitap haline getirilmesi ve bunların toplanmadaki güdülen metotlar, bunlarla alakalı muhaddislerin durumu, celh ve tadil üzerinde birkaç meselede duracağız. İhtilafların neden çıktığını, insanların bu duruma neden düştüğünü bilmemiz için bunlar önemli meseleler. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.